Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրարի Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա արդյունքներով Պաշտպանության բանակի լավագույն հրետանի պատվավոր կոչումը վաստակել են գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի հրետանավորները։ Այդ մասին է պատմում անձնակազմի մոտ առկա է նոր հաջողություններ արձանագրելու նախադրյալ ներակնարկը։ Պաշտպանության բանակի առանձին մոտորաձգային բրիգադներից մեկում հանդիսավոր պայմաններում երթում են ընդունել զորամասի շարքերը վերջերս համալրած մի խումբ նորակոչիկներ։ Զինծառայողների մտավոր ունակությունները կատարելագործելու, լավագույն մարզիկների նիհայտ բերելու, ինչպես նաև նրանց հանգիստը բովանդակալից դարձնելու նպատակով, Պաշտպանության բանակում երկու փուլով անցկացվեց շախմատի անհատական առաջնություն։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման ներուղված Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի աշակերտների այցը մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերից մեկը։ Ծրագրի վերջին էջը նվիրված է Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ, ազատագրական բանակի Արցախ ճակատի հրամանատար, մարտական խաչ առաջին աստիճանի իշխանանշանի ասպետ Վլադիմիր Բալայանի ծննդյան 60-ամյակին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օպերներին։ Շտաբային մարզումներ։ Մարտի 7-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ անցկացվել շտաբային մարզումներ, որոնց ընթացքում իրենց գործառութային պարտականությունից բխող խնդիրներն իրականացներ Պաշտպանության բանակի շտաբի բաժիններն ու ծառայությունները։ Շտաբային մարզումների ընթացքում հստակեցվել են մասնակիցների անելիքները, ճշգրտվել այն գործողությունների համալիրն ու դրանց իրականացման հերթականությունը, որոնք նպատակ են հետապնդում պատերազմական պայմաններում գործերը շատ ավելի արդյունավետ, իսկ ղեկավարության կողմից ընդունվող որոշումները դարձել առավել իրատեսական։ Շտաբային մարզումների արդյունքում կատարելագործվել են սպաների գործնական հմտություններն ու գործառութային պարտականությունները, բարձրացվել է Պաշտպանության բանակի վարչության ներդաշնակման աստիճանը։ Հանդիպում ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ։ Մարտի 6-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար, գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանն ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպանը մտքեր են փոխանակվել Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքների եւ առաջնագծում տիրող օպերատիվ մարտավարական իրադրության վերաբերյալ։ Ազնակազմի մոտ առկա է նոր հաջողություններ ամրագրելու նախադրյալներ։ 2017 թվականի բանակային ուսումնական տարվա արդյունքներով Պաշտպանության բանակի լավագույն հրետանի պատվավոր կոչումը վաստակել են գնդապետ Կարեն Գրիգորյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի հրետանավորները։ Շարունակելով ու ամրապնդելով տարիների փորձը, ձեռքբերումներն ու հաջողությունները, հրետանավորները կարողացել են հստակորեն կատարել իրենց առաջադրված բոլոր խնդիրները։ Լսենք զորամասի հրետանու պետ, փոգնդապետ Նուրայր Հայրապետյանին։ 2017 թվականի Պաշտպանության բանակի արդյունքներով բանակի լավագույն հրետանի ճանաչվել է մեր զորամասի հրետանին, շնորհիվ բոլոր հրետանային ստորաբաժանումների կողմից իրենց պարտականությունների ճշգրիտ և ժամանակին կատարման, ինչպես նաև մասնագիտական պարապմունքների լիարժեք կատարման համար։ Մեծ դեր ունի նաև հրամանատարական կազմի մասնագիտական պատրաստությունը, ինչպես նաև նվիրվածությունը ծառայության նկատմամբ է մարտական պատրաստության պարապմունքների ժամանակ և թե մարտական հերթապահության իրականացման ժամանակ։ Բոլոր զինծառայողները, թե սպա և թե շարքային ռամբիտային զինծառայողները պատրաստ են իրենց առջև դրած խնդիրների կատարեն երազանց առանց թերանալու։ Ինչքան պատիվ է ստանալ լավագույն հրետանու կոչումը, այնպես էլ դժվար է այն պահպանել, և բոլոր հրետանավորներս պաշտպանական շրջանի ամեն ինչ անելու են, որպեսզի նման կոչումը, պատիվը մնա մեր զորամասում որպես լավագույն հրետանի պաշտպանության բանակում։ Ամեն ինչ պիտի անենք նոր ուսումնական փուլում, որպեսզի եւս մեկ անգամ արժանանանք լավ պատվի։ Լավագույն հրետանային դիվիզիոն առաջին տեղ կոչումը նույնպես ձեռք են բերել զորամասի հրետանավորները, ովքեր ներգրաված էին ամենօրյա մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների կազմում։ Լավագույնի կոչմանը դիվիզիոնը կարողացել է հասնել ամենօրյա պարապմունքների, տեսական գիտելիքների ու գործնական հմտությունների կատարելագործման, նվիրված ու կոլեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ։ Մարտկոցի հրամանատար կապիտան Արսեն Թադևոսյանն ու ավագ սպա Գուրքեն Զիլֆուղարյանը համոզված են, որ ամենօրյա աշխատանքի ու միասնական ջանքերի շնորհիվ պատրաստ են ցանկացած պահի կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները։ Անձնակազմը գտնվում է մարտական հերթապահությունում։ Մարտական հերթապահություն մեկնելուց առաջ նախապես անձնակազմին հրանգավորել ենք անվտանգության կանոնների վերաբերյալ։ Անձնակազմին ծանոթացրել ենք մարտական խնդրի հետ, այնուհետև մեկնել ենք մարտական հերթապահության։ Մարտական հերթապահությունում անձնակազմը խնդիր ունի աջակցելու հրաձգային գումարտակին։ Անձնակազմը գտնվում է բարձր մարտական պատրաստությունում, ունենք մեծ հաջողություններ, անձնակազմի հետ մշտապես անցկացվում է մարտական պատրաստության պարամունքներ, որի շնորհիվ այսօր անձնակազմը օրվա յուրաքանչյուր վայրկյանին կարող է հակառակորդին ցույց տալ իր տեղը։ Անձնակազմը միշտ զգոն է, մարտական հերթապահությունը իրականացվում է համաձայն գրաֆիկի, հաստատված կարգով, և անձնակազմը միշտ պատրաստ է իր խնդիրը կատարելու։ Մարկոցը ճանաչվել է որպես լավագույն ստորաբաժանում, դա նրա արդյունքն է, որ մշտապես անցկացվել է պարապմունքներ անձնակազմի հետ։ Անձնակազմը յուրաքանչյուր զինվոր անձնվիրաբար ծառայում է, գիտակցելով իր պարտքը հայրենիքի նկատմամբ, և միշտ պատրաստ են մեր զինվորները յուրաքանչյուր պահի իրենց ստացած գիտելիքները ուսումնական փուլի ընթացքում, եթե հարկ լինի, մարտական կիրառենք հակառակորդի վրա։ Լավագույնի կոչումը մեզ պարտավորեցնում է, որպեսզի մենք էլ ավելի զգոն գտնվենք մեր առջև գտնվող հակառակորդին, մենք ցույց տանք իրենց տեղը։ Մենք պատվով կատարելու ենք մեր խնդիրը օրվա ցանկացած վարկյանին, և լավագույնի կոչումը միշտ պահելու ենք։ Ուզում եմ խոսել, թե ինչ է հանդիսացավ պատճառը, և ինչի շնորհիվ մեր դիվիզիոնը ճանաչվեց լավագույնը պաշտպանական բանակում, որի համար մեծ դեր ունեցավ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ մեր դիվիզիոնի անմիջական մասնակցությունը, ինչպես բոլորը տեղյակ են մարտուն ու հատվածում, ինչ մեծ դեր ա ունեցել հրետանային ստորաբաժանումների կատարած խնդիրը, որի պատճառով էլ անձնակազմը այդ իսկ օրվանից սկսած շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ դիտակցաբար էր մոտենում իր առաջդրված խնդրի կատարմանը։ Անձնակազմի մոտ ավելի բարձր բարյակամային հատկանիշներ էր իհայտ գալի, քանի որ նրանք տեսել էին ու գիտեին, թե ինչն է, ու միայն չի լսես, միայն չի սեփական մաշկիտ վրա զգաս, թե ինչպես է պայթում, և դրանից և մեր հրահանգատարների կողմից ունեցած մեծ պատասխանատվության զգացումը, որը հաղորդվեց մեզ, ստիպեց մեզ, որպեսզի կատարենք այս ամենը ու հասնենք դրան, ինչին հասել ենք այսօր, որ 2017 թվականի արդյունքներով մենք կարողացանք լավագույնը ճանաչվենք, որը ավելի է պարտավորեցնում մեզ։ Առաջնահերթ մեծ դերը դա հրահանգատարի դերն է, որը դիվիզիոնի հրամանատարի կողմից տրված խնդրից է, որը իրոքից շատ մեծ դեր է ունեցել մեր թե ապրիլյան խնդիրների ժամանակ, թե հետագա մեր զարգացման և ուսուցման ժամանակահատվածում։ Իսկ իհարկե հիմնական գործ կատարող է, անմիջական խնդիր կատարող է անձնակազմն, ու եթե զինծառայողի բարեհոգեբանական վիճակը չլինի այն աշճանի, ինչի որ հասել ենք ներկայիս բանակում ու մեր ստորաբաժանումում, հնարավոր չի հասնել հաջողությունների։ Ինչքան ուզում ես պատրաստված եղի, պարապի իր առավոտից իր գում ջանք թափի, եթե բարեհոգեբանական վիճակը այնքան բարձր չլինի, ինչքանի որ հիմա ենք ասել, հնարավոր չի հասնել այս արդյունքին։ Ու ես գնահատում եմ զինվորի դերը, մեծ եմ համարում նաև զինվորը միջև զորամաս հասնելը, հասարակություն բանակ կապերի զարգացումը, որովհետև զինվորը միջև ստեղ հասնելը այնպես ուղի անցնեմ, որ նախազորակոչային տարիքում ինքը պետք է արդեն պատրաստ լինի սրան։ Ճիշտ է, ինչքան էլ պատրաստված չլինի, մենք հասցնում ենք այն աշճանի, որ հասնենք արդյունքի, բայց եթե այդ խնդիրները միջև ստեղ հասած լուծված լինի, մենք ավելի շատ ուշադրություն կդարձնենք մարտական պատրաստության և պատրաստականության բարձրացմանը։ Առաջադրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու գործում իրենց ստանրակշիռն ավանդ ունեն նաև ժամկետային զինծառայողները։ Հրամանատարի ու զինվորի միասնական ջանքերի, փոխվստահության ու հարգանքի շնորհիվ է նաև հնարավոր դարձել ապահովել առաջընթացը։ Այս հանգամանքը լավագույնից գիտակցում են նաև ժամկետային զինծառայողները, ովքեր վստահեցնում են, որ այսուհետ ևս պատրաստ են պատվով կատարել իրենց հայրենավեր առաքելությունը։ Լսենք ժամկետային զինծառայող Շարքային Հակոբյանին։ Արդեն ծառայում եմ 19 ամիս, այս ծառայության 19 ամիսների ընթացքում ամենակարևոր դասերից մեկը, որը ստացել եմ ծառայությունից, այն է եղել, որ մշտապես պետք է լինել զգոն և մշտապես պետք է պահպանել բանակի մարդունակությունը, և հենց դրան է ուղղված մեր ամենօրյա քայլերը և ամենօրյա պարապմունքները։ Ծառայության եկել եմ 16 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո, և ապրիլյան այդ գործողությունները շատ կարևոր նշանակություն են ունեցել իմ որոշման կայացման վրա։ Հիմա 23 տարեկան եմ և ավարտել եմ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտը, որից հետո հնարավորություն ունեի շարունակելու հետագա ուսումս ասպիրանտուրայում կամ զորակոչվելու հայկական բանակին։ Ընտրել եմ վերջին տարբերակը, որովհետև գիտակցել եմ, որ յուրաքանչյուր հայի պարտքն է սրբազան պարտականությունն է ծառայել հայրենիքին և պաշտպանել հայրենիքի սահմանները, որովհետև առանց հայրենիքի չի կարող լինել ոչ ներկա, ոչ ապագա։ Ծառայողական փորձը և այս ամիսների ընթացքում ձեռք բերած այն պրակտիկան, որը ձեռք եմ բերել տարբեր տղաների և տարբեր ծառայողների հետ շփվելով, հստակորեն և պարզ կարող եմ ասել, որ զինվորների մեծամասնությունը ծառայում է իրենց հայրենիքին գիտակցում է այն կարևոր խնդիրը, որը իրենք կատարում են իրենց առջև, եւ զինվորների մեծ ամասնությունը իրենց կամքով ծառայում են հայրենի սահմանները պաշտպանելու սուրբ գործին։ Շատ կարևոր է նաեւ այն հանգամանքը, որ բոլորը գիտակցում են այն, որ հայրենիքը սկսվում է պետական սահմանից, եւ պետական սահմանի անառիկ պահելը առաջնային նպատակ է հայի, հայ մարդու, հայ զինվորի համար։ Լինելով հրետանավոր, կարող եմ ասել, որ մեր հրետանին իր հասանելիության սահմաններում կարող է խոցել ու ոչնչացնել հակառակորդի ցանկացած նշանակետ։ Հրետանին մշտապես կանգնած է առաջնագծում կանգնած զինվորի թիկունքին և մշտապես պաշտպանում է ինչպես մեր հայրենիքը, այնպես էլ այն արժեքները, որոնք մենք դավանում ենք։ Հրետանին մարտունակ է և մշտապես պատրաստ է իր խնդիրը կատարելուն։ Լավագույնի կոչումը անձնակազմին հպարտություն պարգևելուց բացի, պարտավորեցնում է նաև այն ամրագրելուն և պահպանելուն ուղղված քրտնաջան աշխատանք 2018 թվականին։ Մեզ հետ զրույցում այս միտքներ կարմիր թելի պես անցնում հայրենաս պաշտպանների խոսքերում։ Անձնակազմի մասնագիտական պատրաստվածությունը, կոլեկտիվ մտածելակերպը, միմյանց նկատմամբ հարգանքն ու նվիրված ծառայությունը թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ հայրենաս պաշտպանների մոտ առկա են բոլոր նախադրյալները նոր հաջողություններ արձանագրելու համար։ Զինվորական երթում Պաշտպանության բանակի առանձին մոտորաձգային բրիգադներից մեկում օրերս հանդիսավոր պայմաններում երթում են ընդունել զորամասի շարքերը վերջերս համալրած մի խումբ նորակոչիկներ։ Ծառայակից ընկերների, հրամանատարների և ծնողների ներկայությամբ տղաները երթվել ու խոստացել են առաջիկա երկու տարիներին բարձր մակարդակով կատարել իրենց սահմանադրական ու բարոյական պարտքը։ Մոտորաձգային բրիգադը Պաշտպանության բանակի առավել աչքի ընկած զորամասերից է և ունի ինչպես փառավոր մարտական անցյալ, այնպես էլ ոչ պակաս տպավորիչ արդյունքներ հետպատերազմյական շրջանի բանակային շինարարության ասպարեզում։ Այս հանգամանքը հպարտության լրացուցիչ աղբյուր լինելուց բացի, նաև հավելյալ պատասխանատվություն է հաղորդում նորակոչիկներին։ Թերևս անհատի կյանքում չկա որևէ այլ շրջան, երբ մարդը անչափ կարճ ժամանակահատվածում այսքան փոխվի և հասունանա գաղափարական և ֆիզիկական առումներով։ Իրենց որդիների մոտ արձանագրված դրական փոփոխությունների մասին հաճույքով են խոսում նաև նորակոչիկների հարազատները։ Միջոցառման ավարտին դպրոցականներն ու զինծառայողները հանդես են եկել համատեղ համերգային ծրագրով։ Իսկ վերջում նորակոչիկներին արձակման թերթիկներ տրամադրելուց առաջ զորամասի հրամանատարությունը կազմակերպել է փոքրիկ հյուրասիրություն, հնարավորություն տալով ներկաներին ճաշակել զինվորական խոհանոցի բարիքները։ Շախմատի անհատական առաջնություն։ Պաշտպանության բանակի զորամասերում զինծառայողների մտավոր ունակությունները կատարելագործելու, լավագույն մարզիկների մի հայտ բերելու, ինչպես նաև զինծառայողներին բանակի մարզական կյանքում ընդգրկելու և նրանց հանգիստը բովանդակալից դարձնելու նպատակով, Պաշտպանության բանակի միավորումներում և կենտրոնական ենթակայության տակ գտնվող զորամասերում երկու փուլով անցկացվեցին շախմատի անհատական առաջնություն։ Հանրապետական շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում տեղի ունեցավ առաջնության երկրորդ փուլի եզրափակիչը։ Առաջին 3 տեղերը զբաղեցրած մարզիկները Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մրացականյանի կողմից պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Իսկ շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Հակոբ Ավակյանը և առաջնության մրցավարները պարգևատրվեցին Պաշտպանության բանակում անցկացված շախմատի անհատական առաջնության աջակցելու համար։ Հիշեցնենք, որ մրցումներին հաղթող ճանաչված մարզիկները հնարավորություն կունենան մասնակցելու զինված ուժերում մարտի 11-ից 17-ը կայանալիք շախմատի առաջնության եզրափակիչ փուլին։ Բանակ դպրոց համագործակցությունը երկուստեք սպասված ու անհրաժեշտ։ Բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման շրջանակներում օրերը Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի աշակերտները Զինղեկ Արմեն Սողոմոնյանի ղեկավարությամբ այցելեցին Հանրապետության հարավային հատվածում տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող գնդապետ Արամ Հարյանի հրամանատարությամբ գործող զորամաս, իրենց հետ տանելով ուշչական կոլեկտիվի անկեր շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները և նվերներ աշակերտներից պատրաստված հայրենիքի պաշտպանների համար։ Զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Պարքև Մարտիրոսյանին փոխանցելով դպրոցի տնօրեն Լավրա Մարտիրոսյանի շնորհավորագիրը, Զինղեկը կարևորեց բանակ դպրոց համագործակցության, զինծառայողների մարտական ոգու բարձրացման ու աշակերտների ռազմային սիրական դաստիարակության ուղղված աշխատանքները։ Զորամասում աշակերտներին ընդունեցին նաև նախապատրաստական ստորաբաժանման զինծառայողները, որտեղ հյուրերը ծանոթացան զինվորների կենցաղային պայմաններին ու առօրյա ծառայությանը, շրջեցին զորանոցներով, զրուցեցին հայրենաս պաշտպանի առաքելությունն իրականացնող նորակոչիկների հետ։ Զինվորներին հանձնելով անձնական օգտագործման պարագաներով ու քաղցրավենիկներով լի կապոցները, դպրոցականները նրանց մաղթեցին բարի ու անփորձանք ծառայություն։ Իրենց այցով ոգևորված, հետաքրքրասեր աշակերտներն ամբողջ օրն անցկացնելով զորամասում մեծ բավականություն ստացան։ Զինվորների հետ աշակերտների հանդիպումը տեղի ունեցավ ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում։ Փոխադարձ վստահություն պարգևորող այսպիսի այցելությունները զինվորականների համոզմամբ նպաստում են զինվորների կարգապահության, նրանց մարտական ու հայրենասիրական ոգու բարձրացմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության և հայրենիքի պաշտպանության պատվաբեր առաքելությունը նվիրվածությամբ ու բարձր մակարդակով իրականացնելու համար, հյուրերը զորամասից հեռացան կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Նա կդառնար 60 տարեկան։ Օրերս Մարտակերտի մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ Արցախյան ազատամարտի նվիրյալ, ազատագրական բանակի Արցախ ճակատի հրամանատար, մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Վլադիմիր Բալայանի 60-ամյակի նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Անմահ հերոսի մեծարման ցերեկույթին ներկա էին Արցախի հերոս Ժաննա Գալստյանը, պաշտպանության բանակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանը, Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Էդգար Հարությունյանը, Վլադիմիր Բալայանի հարազատներն ու մարտական ընկերները, Արցախի ազատամարտիկների միության անդամներ, բարձրաստիճան զինվորականներ, հյուրեր եւ դպրոցականներ։ Արցախյան ազատամարտի տարիներին երիտասարդ հրամանատարն աչքի ընկել իր քաջությամբ ու արիությամբ, իր նվիրվածությամբ եւ զինվորական գործի իմացությամբ։ Նրա հրամանատարությամբ ջոկատի մարտիկները բազմից իրականացրել անհնարին թվացող մարտական առաջադրանքներ, եւ պատահական չէ, որ Վլադիմիրը մարտական ընկերների հուշերում մնացել է որպես բացառիկ հերոսի տիպական կերպար ունեցող անհատ։ Նրա մարտական ընկեր Լեոնիդ Ազգալդյանն ասում էր. «Այս տղան կռվի, մեծ պայքարի համար է ծնվել, եւ եթե վաղը Էրզրումի պատերի տակ ընկնեմ, ես վստահ եմ, որ իմ կողքին կրկին Վլադիմիրն է լինելու»։ Հերոսի ծննդյան 60-ամյակին նվիրված հուշ ցերեկույթին ցուցադրվեց նրա կյանքին ու գործունեությանը նվիրված տեսաֆիլմ։ Նրա մարտական ուղին հարուստ էր հերոսական դրվագներով, մասնակցել է Շահումյանի, Մարտակերտի, Ադրուտի շրջանների ինքնապաշտպանական եւ ազատագրական մարտերին։ Այդ մահու պարգևատրվել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ «Մենք հպարտություն ենք ապրում, որ ունեցել ենք նման հրամանատար»։ Վլադիմիր Բալայանը միշտ կռվում էր առջևում եւ իր խիզախությամբ օրինակ ծառայում ազնակազմի համար։ Իր խոսքում մասնավորապես ասաց մարտական ընկեր, Արցախի ազատամարտիկների միության Մարտակերտի տարածքային միավորման նախագահ Գրիշա Միրզոյանը։ Վլադիմիր Բալայանի մեծարման միջոցառմանը ելույթ ունեցան նրա հարազատներն ու մարտական ընկերները։ Իրենց սրտի խոսքն ասացին նաև հերոսի դասընկերուհի Մարիետա Սարգսյանն ու զինծառայող Շարքային Արթուր Աղաջանյանը։ Հույս ցերեկույթին ընթերցվեց նաև Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի երախտիկի խոսքը եւ ուշանվեր հանձնվեց հերոսի որդի Ալեքսեյ Բալայանին։ Միջոցառման ավարտին ասմունքով ու հերոսին նվիրված բանաստեղծություններով հանդես եկան Վլադիմիր Բալայանի անվան Մարտակերտի համար մեկ դպրոցի աշակերտները։ Իսկ հույս ցերեկույթի ելույթներն ընդվիճվեցին պաշտպանության բանակի ասպետ Համույթի Արենեսիրական երգերի կատարումներով։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։